और याद करो जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में रोग है ये कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो वादा किया है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं।